राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 5 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पंप आया है कि साधना में इस वक्त शोर दुटारा का डर बहुत लगता है, मुझे परेशान हूँ, इसका उपाय बताओ। कहते हैं कि चोर डाकू आते हैं, वो बड़ा दुख देते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, साधना में बड़ा विघ्न डालते हैं, क्या करें। देखो साधना में मूल चीज क्या है, मूल चीज असाधन क्या है, साधन क्या है, दोनों की मूल तत्व समझो। मूल तत्व परमात्म तत्व का हमारे पर प्रभाव पड़ जाए, भगवान का प्रभाव पड़ जाए, ये साधन है, और संसार का प्रभाव पड़ जाए, ये असाधन है। पदार्थों का भोगों का हमारे पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, उनकी हमने परवशता हो जाती है, ये असाधन है। सब असाधन मूल ये है, सब असाधन से पैदा होते हैं, और परमात्मा का ही असर हो जाए, प्रभाव पड़ जाए कि परमात्मा ऐसे है, परमात्मा दयालु है, कृपालु है, हमारे हैं, सर्वसमर्थ है। भगवान की समर्थता का और अपनी असमर्थता का बोध हो जाए तो साधन हो जाएगा। अपने ऐसे हो कि मैं कर नहीं सकता हूं, अपनी निर्बलता का ज्ञान हो जाए, वो नहीं होने देता है अभिमान, अपने में साधन का, नाम जप करूंगा, कीर्तन का, अपने में त्याग का, वैराग्य का, ऐसा अभिमान होता है तो वो अपने में निर्भिमानता होने नहीं देता। अपने में निर्भिमानता मैं कर नहीं सकता, परमात्म तत्व की प्राप्ति की तो इच्छा हो जोरदार, और करने पे अपने को असामर्थ समझे तो भगवान का आश्रय लेता है, वो शरणागति होती है। वो आश्रय ले लेता है तो फिर वो साधन बढ़ता है। कहते वो दृढ़ता कैसे हो, उसने पूछा है, जो भीतर से प्रभु के प्रति तीव्र शरणागति हो जाती है, और संसार से निराश होने पर प्रभु के साथ कोई अपना, उसके सिवाय कोई अपना दिखता ही नहीं। बहुत ही बढ़िया बात है ये, क्या ये स्थायी कैसे हो। तो एक बात बताता हूं, उस तरफ साधक का ध्यान जाता नहीं है, इसका मेरे को पता है, क्योंकि बीती हुई बात है। तो खास बात क्या है, ध्यान देकर सुना आप लोग, बड़ी बढ़िया बात है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई काम करने का विचार करते हैं, तो विचार करके ऐसा करेंगे, ऐसा विचार के ऊपर छोड़ देते हैं, वहां जाएंगे विचार के फिर छोड़ देते हैं। आज अमुक से मिलेंगे ऐसा विचार कर दिया फिर छोड़ देते हैं। ऐसे जो अपने विचारों का बार बार परित्याग करता है ये आदत बड़ी भयंकर है। इस आदत के कारण से भगवान के शरण हो गया ये फिर बिठ जाते। स्वभाव में आदत में ये चाहिए ठीक भीतर में स्वाभाविक काम क्रिया करेंगे पर करेंगे ही। अब झूठ नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे चाहे नाट कट जाए। हर एक व्यवहार में जब आप ऐसे सच्चाई रखोगे तो शरणागत होने की दृढ़ता करनी नहीं पड़ेगी। और आदत में ये पड़ जाएगी बात तो अरे फिर छोड़ दिया फिर क्या फिर छोड़ दिया फिर क्या फिर छोड़ दिया, इससे आदत बन जाती है छोड़ने की, फिर भगवान के शरण हो गए फिर छूट गए। तो ये आदत है खास बाधा, खास बाधा है ये स्वभाव। संसारिक कामों कहते ये तो कर दिया न कर दिया यूं बेपरवाही है। उस बेपरवाही से क्या होता है कि आदत बिगड़ जाती है। फिर भगवान के शरण हो गए ठीक शरण आगे दिखती है और सना पैदा होती है दृढ़ता दिखती है खाई पैदा होती है तीव्र शरणागति रहती नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? हरेक काम में विचार करके छोड़ दिया विचार करके छोड़ दिया विचार करके छोड़ दिया, इससे एक आदत बिगड़ती है। आदत वो आदत बिगड़ने के कारण से दृढ़ता नहीं रहती। ये बहुत ही मार्मिक बात है। तो साधन की क्या चीज वास्तव में परमात्मा का जितना आपके आदर है सत का आदर है उतना आदर असत का न हो, और अगर आदर बिल्कुल ही न हो तो शांति हो जाएगा। सत्संग का सत्य का आदर है कम, नाशवान का आदर है ज्यादा, और बार बार अपने स्वभाव को बदलते रहते हो निश्चय को छोड़ते रहते हो, इससे वो तीव्रता नहीं होती। मनुष्य समझता है तीव्रता कैसे हो जाए, अरे तीव्रता तो आपकी दृढ़ता पर है और आदत ही ऐसी बना रही है दृढ़ अब कैसे बने। मूल चीज ये है उधर दृष्टि जाती नहीं, ये मेरे से क्यों छूटता है मैं शरणागत हो गया फिर भूल जाता हूँ। कारण क्या है कि उम्र भर में जो बात किया विचार ऐसा करेंगे फिर छोड़ दिया अब ऐसा करेंगे फिर छोड़ दिया, ये आदत इतनी रद्दी बना ली अब भगवान की बात पकड़े फिर छोड़ दिया। तो ये स्वभाव अच्छा बना जाएगा पक्का तो वो पक्का हो जाएगा आदमी। उसकी शरणागति हो गई तो हो गई बस हो ही गई वो तो फिर मिटेगी थोड़ी। तीव्र हो जाती है उस क्षण पैदा हुई है तीव्र शरणागति वो ज्यों की त्यों कैसे रहे ये न मिटे क्या उपाय है। उपाय हर एक विचार करो कि अपने विचार पर दृढ़ रहो। जो विचार कर लिया पहले विचार को पहले वो सगल बगल होता है यूं करें ऐसा विचार होता है ऐसा करने पर अब करना ऐसा करना चाहिए फिर उस पर दृढ़ हो जाओ दृढ़ पक्के रहो फिर शरणागति दृढ़ हो जाएगी। और कामों में तो आप अदृढ़ करो शरणागति में दृढ़ता चाहो ऐसे कैसे होगा। आदत वही है दूसरा काम करो दो विभाग कर लिया दो विभाग शरणागति का भगवान के भजन का विभाग अलग है संसार का विभाग अलग है। ये दो नई चीज हो जाती है तो संसार में तो यूं होता ही है यूं करते ही रहते हैं। परमात्मा कैसे करेंगे नहीं होगा। हमारे कई भाई ऐसे सज्जन मिले हैं कि संसार में झूठ कपट करते ही हैं करना ही पड़ता ही है पर परमात्मा की प्राप्ति करेंगे इसमें हम ठीक रहेंगे। आदत वही काम देगी जो संसार में काम करती है स्वभाव वही काम करेगा। तो स्वभावगत दृढ़ता होगी फिर शरणागति दृढ़ता हो जाएगी। इसमें शरणागति को दृढ़ता करना चाहते हैं और जो बेपार हो रखते हैं तो स्वभाव तो वो बना हुआ रहेगा ना। ये कसर कहाँ है कहाँ दिखती है दिखती है हमारी शरणागति में अदृढ़ता और है स्वभाव में। दूसरा कहे चोर डाकू ये बड़ा तंग करते हैं, आप भगवान पर विश्वास कम रखते हैं। भगवान पर विश्वास रखे चोर डाकू का कोई आप पर चला नहीं, चोरी कर ले गया तो क्या ले गया, डाका डाल कर ले गया तो क्या ले गया। आप धन परमात्मा को और भजन को समझते हो, संसारी चीज को धन समझते हो, तो इसकी चिंता करोगे तो भजन में बाधा पड़ती है, तो इसको महत्व देने से भजन में कमी आती है। तो भजन में कमी क्यों आती है, नाशवान को आदर दिया अधिक वो नुकसान ज्यादा हो गया, अब नुकसान है ही नहीं। हनुमान जी महाराज भी सीता जी की बात कहते हैं कि महाराज सीता केरी विपत्ति विशाला, बिना कहे भर दीन दयाला, बिना कहे विपत्ति मारे कितना कहे बहुत ज्यादा। हनुमान जी महाराज बालक थे ना, तो माँ का दुख बालक से सहा नहीं जाता, माँ है माँ का दुख हो तो क्या, महाराज बहुत दुख है सीता माता को बहुत दुख है, जल्दी लाओ महाराज जल्दी लाओ, मेरे साथ आए नहीं मैं तो लिया था ये भाई मन का ले जाओ। तो वो माँ की तरफ देख करके कहते हैं भगवान ने कहा कि भाई मेरा भगत होता है तन से मन से वचन से सर्वथा मेरे शरण होता है, उसकी विपत्ति आती है कभी तो हनुमान चेत हुआ, क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन हुई। विपत्ति तो ये है, आपका स्मरण भजन नहीं होना तो विपत्ति है, दुख क्या विपत्ति हुई, कैद कर दिया मारपीट कर दी क्या विपत्ति आई। अरे धन हम जिसको धन मानते हैं उस धन में हानि हो तो हमारी विपत्ति आई, जिस धन को हम धन मानते ही नहीं उसकी विपत्ति हमारी क्या विपत्ति आई। हनुमान जी होश मात्र कहते हैं क्या हनुमान विपत्ति पर पुष हुई, प्रभु विपत्ति तो हुई है जब आपका स्मरण नहीं हो। तो नाम पारो दिवस निशीर ध्यान तुम्हार कृपा कपाट, लोचन निज पत्र चंद्रित प्राण जाए कहीं बाट। जब ऐसी भगवान में लगे लग लगी है तो उसकी प्रीति कहाँ है, उसकी प्रीति कहाँ है। विपद नारायण विस्मृति, भगवान की भूली हो जाए तो विभूति है, जब भगवान याद आ यही संपत्ति है, शादी की संपत्ति यही है, उसमें कोई बाधा कैसे देगा। वो तो सहायता करता है भजन में, सहायता करता है वियोग में, अधिक स्मृति होती है अधिक याद आती है, इस बात से कोई पूछती नहीं। वस्तु में जाती है तो उसमें पाप कटता है, कोई न कोई पाप की चीज ये निकल गई तो पुण्य हो गए हमारे, शुद्ध हो गए निर्मल हो गए, बुखार आ गया तो पाप कट गया, धन गया तो पाप कट गया, अपमान हो गया तो पाप कट गया, निंदा हो गई तो पाप कट गया। ये पाप का फल है पुण्य का फल है बताओ, निंदा होना तिरस्कार होना अपमान होना बुखार आ जाना घर का कोई मर जाना बीमारी आना, तो पाप का फल भोगने पाप कट गया कि नहीं। चोर डाकू हमारी चीज ले गया तो पाप कट गया हमारा, तो नुकसान हमारा क्या हुआ, ये चीज साथ रहने थी नहीं, ऐसा रहेगी नहीं, कहा तो चीज जाएगा तो आप चले जाओ, कहा दोनों चले जाओ, तीन बातों में तीन बातों होगी, कहा तो आप चले जाओ क्या पुष्ट चले जाएगी, क्या दोनों चले जाओ, चौथी बात क्या होगी, तो साथ रहने की है चीज, साथ रहने की है ही नहीं, कहा तो आप चले जाओ क्या ये चले जाएगा, तो दोनों चले जाओ, तीन ही बात होती है और क्या होगी, तीन और क्या होती है, ये तो जाने वाले है ही, अब जाने वाली चीज गई हमारे क्या गया, घर सा मुंह पाया न पाया नहीं, ये नहीं सही अपनी यू ही सही, ये बहुत बड़ा बढ़िया मंत्र है, यूं हो गया यूं ही सही। अपने करें सावधानी के साथ, करने में तो हो सावधान, होने में रहे प्रसन्न, होने में जो हो जाए ठीक, करने में सदा सावधान रहे, न करने लायक काम न करें, और नहीं कर सके उसे करने की न सोचें। शास्त्र ने संतों से अनुमोदित है हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार हमारे कर्तव्य वो करें, दूसरा कर नहीं करें, इसमें सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, होरे में आदर आ जाए, सत्कार हो जाए, वस्तु दे दे, तो उसे सावधान होना चाहिए। ये सब पुण्य खर्च होता है। कोई देता है तो हमारा पुण्य खर्च होता है, लेते हैं तो प्रतिक्रिया चढ़ता है, हमारे पर कर्जा चढ़ता है, तो उसमें सावधान रहो। अपना कर्जा क्यों चढ़ाओ भाई? पहले कर्जे चुका नहीं सके, अब नया कर्ज क्यों ले? तो उसमें सावधान रहो। कोई ले जाए मैं तो बहुत ठीक है, हरी गाय से सदा साथ रहने वाला है ही नहीं, ना वस्तु है ना व्यक्ति है, कोई सदा साथ रहने वाला नहीं है, ना क्रिया रहती है। तीन बात याद कर लो, क्रिया पदार्थ वस्तु व्यक्ति, वस्तु पदार्थ और व्यक्ति क्रिया, ये कभी साथ नहीं रहती, क्रिया निरंतर नहीं होती, वस्तु सदा साथ नहीं रहती, व्यक्ति सदा साथ नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा वही गया तो नई बात क्या हुई? वो जाने वाली गई। साध को सदा याद रखना है, मूल चीज है, मूल भगवान की याद है, भगवान का संबंध है तो है साधन, और संसार का आदर संसार संबंध है उसमें राजी है, ये असाधन। और आप इन्हें के बिना मर नहीं जाओगे। मकान नहीं मिलेगा मर जाता आदमी, अन्न जल नहीं मिलता तो मर थोड़े जाता है। अरे मरना है वो अन्न जल खाते भी मर जाएगा। इसकी गुलामी हम स्वीकार क्यों करें? जिन चीजों से हमारा निर्वाह होता है वे चीजें नहीं रहेगी तो मर जाएंगे। ये आखिर हद तो यही होगी, क्योंकि एक नरकों में चले जाएंगे, हमारा धन चला जाए तो हम नरकों में जाएंगे, ऐसा है। हमारी वस्तु छिन जाएगी तो हमको नरक होगा, ऐसा है, कोई दंड होगा, पाप लगेगा, तो दंड किस बात का? कहते पाप ये कि हम मर जाएंगे तो अन्न खाते हुए नहीं मरोगे, जल पीते हो नहीं मरोगे, मकान रहते नहीं मरोगे, कपड़े रहते नहीं मरोगे, इनके रहते हुए मर जा रही है, जाते ही मर जाएंगे, तो इनके गुलाम में हम क्यों रह गए? क्या इनके अधीन हमारा जीवन है? जीवन हमारी है ही नहीं, जितने जीना है उतने तो जिये गई, मरना उसको मरना ही पड़ेगा, फिर ये गुलामी स्वीकार क्यों करे? ये सार बात है। हमारे शान में उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, उसकी गुलामी हम क्यों करें? उनके दास क्यों बन जाए? उनके पराधीन क्यों जाए? ये पराधीनता हो, पराधीन सुखने सुखना, ये पर है, ये अपनी नहीं है, पर है। तो पर के अधीन हम क्यों है? काम ले लो, उसने काम ले लो। अब आप बैठ गए, मैं भी आप बैठ गया, आप जगह बैठ गए, अब ये अधीन हम क्यों हुए? नीचे बैठ जाए, और जगह बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, हमारे पास क्या है? सही जगह बैठ जाएंगे। हरेक काम करने में सज्जनों ये खूब विचारी सोची हुई बात है, हरेक काम करने में इतनी सामग्री हो तो कर सकते हैं, तो ये गलती है। आज क्या चीज हो रही है? शिक्षा दी जाती है, शिक्षा पराधीन होने की शिक्षा दी जाती है, हमें आश्चर्य जाता है। हमें अब ये हो तो हम बैठ सकते हैं, नहीं हो तो नहीं बैठ सकते। नहीं क्यों बैठ सकते? नहीं बैठे लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, इस अधीन तो हम क्यों करें? है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। छोटी पांच पांच सात सात की शरत लड़कियां और 20-25 साल की लड़कियां एक कॉलेज में देखा, छोटी से छोटी बच्चियां भी अभी, अब उनके लिए भी एक टेबल है, उनके लिए एक कुर्सी है, उनके लिए सामग्री है, रसोई बनाने की कितनी सामग्री है। मेरे को बड़ा दुख होता है विचार से, दुख वो दुख नहीं है, उसका दुख होता है क्या दशा होगी, बचपन में ऐसी आदत बनाई थी, अब इतनी सामग्री बनो रसोई नहीं बना सकी, तू रसोई में कितनी सामग्री बचे रसोई बनावे। ये शहर में रहने वाली है ना, ये झोपड़े में रहे छप्पर में तो आग लगा देगी, और झोपड़े में पीढ़ियां पीत जाती आग नहीं होती। तो जितनी चीज कम से काम लेने वाला है वो ज्यादा काम ले लेगा, ज्यादा चीज काम लेने वाला छोटी में आफत हो जाएगी। तो जितनी स्वतंत्रता ज्यादा होगी उतना दुख ज्यादा होगा, जितनी स्वतंत्र है सुख है इस तरह से। गांव में कई घर में आग पेट नहीं है, अब तो हो गई होगा। मेरी बात बताओ, मैं देख ली मेरी वो आग लिया थे अपने आग बारिश हो लिया या। और नहीं तो वो एक छाना ले गाड़ दिया भाई, उसे गड्ढा छाना गाय का गोबर सूखा हुआ डाल दिया। ज्यादा डालना हो तो कुमटा अथवा खेजरी इन्हें लकड़ी गाड़ दो, और दो दिन पड़ जाओ बुझेगी नहीं गाड़ में। जितनी लकड़ी पक्की होगी उतनी उसमें आग ज्यादा रहेगी। तो जानते हैं संसार लोग, ये जानते ही नहीं आग कैसे रहेगा। शरीर में काम नहीं चलेगा। अब टेबल हो जब काम से ऐसा आदत बनाती टेबल लकड़ी, टेबल में कैसा करे। मैंने तो देखा लड़कों को पढ़ते हुए अपने ऐसे में ले आया टाउन में टेबल बन गई, थाली लेकर रख दे ऊपर काम दे। मैंने देखा है, मैंने किया है, थाली बोल के ले ली ऊपर लेते रह गए। अब क्या जरूरत है टेबल अपने पास है। अब आदत बना ली उसकी, उनकी अकल में नहीं आती। एक साधु थे वो भोजन करते थे तो दोनों हाथों से करते, तो मैं दोनों हाथों से करता हूँ कि तुम बताओ फल का कैसे तोड़ेगा। एक हाथ से कैसे तोड़ेगा बताओ, एक हाथ से फल का कैसे तोड़ेगा। दूसरे हाथ में बिना फल का तोड़े कैसे, बाजरी टूट जाएगी मन फल का तो दोनों हाथों में टूटेगा नहीं। अब उन्हें अकल में आती ही नहीं कि दोनों हाथों में तोड़ना पड़ता है। हमारे कभी स्वप्न में ही नहीं आती दोनों वहीं टूटता नहीं है। अब आश्चर्य है एक हाथ से फूल कैसे तोड़ेगा बोलो, दोनों हाथ अंधा में टूटा ना। तो ऐसी चीजों की आदत बना रहे हैं। एक बात याद आ गई, एक आदमी गया कि मेरे को नौकरी करना है। जब खड़ा रहा उसने अपने हाथ से कुर्सी छुका दी कि तुम अनफिट हो, नहीं तुम्हारा नौकरी नहीं मिलेगा, अनफिट था। अरे नौकरी नागर हो क्या नौकरी करने यहाँ रखो कुर्सी रखो यहाँ, तो ठीक है यार हाथ सू ले ली खड़ा हुई हो। बहुत ही सफाई नष्ट कर दी सुन। प्रतंत्रता में स्वतंत्रता मानते हैं, हाथ से काम करना बुरा लगता है। अरे हाथ से करना बहुत बढ़िया चीज है। हमारे साथी भी कहते तुम हाथ से क्यों करो, अरे भाई तुम मेरी बात सीखो, तुम अपनी सिखाओ मेरे को, और क्या करो मुझे बात सीखे मेरे को ठोकर है सीखने तुम्हारा चाहिए। ये बात क्या प्रतंत्रता है इनमें, तो हर एक बात में प्रतंत्रता को याद है दिया है। जितनी वस्तुओं की अधीनता है उतनी प्रतंत्रता है। अब सब कर्म लाओ ऐसी लाओ वो लाओ फंड लाओ वो लाओ, काजल कर लिया तवा उधा करके दीवारे कर दिया काजल कर लिया, काजल लेकर के घोट ली शाही बन गई बहुत बढ़िया, अरे डोका लेकर के यूं कर लिया तो कलम बन गई लेकर दिया। मैंने तो पढ़े ऐसे करी मारा, हमारे एक पार्टी तख्ता इतना साठ गया उस पर सफेद मिट्टी ला करके पोत दिया, दो ईंट ला कर यो कर दिया, एक घोसा लेकर लिख दिया यो कर दिया लिख दिया। कई पीढ़ी पट गई उस एक पार्टी पर, बेटा और पोता और पर पोता तक एक पार्टी पर, वो पार्टी वैसे ही अगर वो भोजन करो बैठा काम लोग पार्टी। अब आज कितनी चीज चाहिए, फाउंडेशन पैन चाहिए, कलम चाहिए, एक पेड़ चाहिए, चाहिए। जितनी अधिक आवश्यकता पैदा करता है उतनी प्रतंत्रता है। अब जूता स्नान का दूसरा जूता, बाहर जाने का जूता तो है, कमरे में फिरने का जूता दूसरा है, जूतों की दुकान लगी हुई है। समझते हैं हम बड़े अच्छे हैं, महान प्रतंत्रता है। उस बिना कैसे काम चले, वो समझ में नहीं आती काम कैसे करें। ये समझ में नहीं आती कि फुलगा दो हाथों में ना कैसे, एक हाथ से कैसे तोड़े बताओ, दूसरे हाथ पकड़े जाए तोड़ जाए नहीं टूटे कैसे, बाजरी टूट जाए तोड़ दे फुलगा कैसे टूटे। तो आदत ऐसी बनावे पराधन तक जाए। अब जो चोर डॉग बड़ा तंग करते हैं, अरे चोर डॉग तो निहाल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन को बोझ हो गया अपने तो ठीक अच्छी बात है। देने से दान होता है, अगर बिना दिए लेके हमारा देना पड़ा ही नहीं हुआ, ले गया आवश्यकता है। बिजनौर में कन्हैया भक्त था, उसकी बात सुनी मैंने, बिजनौर गांव में कन्हैया भक्त था, उसकी बात सुनी हमने। रात रात डाकू आए, डाकू ने आर पिस्तौल तानी, तो उसने पूछा क्या लेना चाहते हो, प्राण लेना चाहते हो, इज्जत लेना चाहते हो, धन लेना चाहते हो, अब क्या चाहते हो? तो धन या तिजोरी या चाबी ले लो, तो 10-20 हजार की दाई ले गया, चला गया। सुबह किसी ने जाल कल कह दिया कि कन्हैया चोरी हो गई रात में, और बुलाया तो चोरी हो गई ना, ठाकुर जी आया थे रात, उनका धन है, मैंने पूछा क्या लोगे, धन लो, धन ले जाओ, प्राण ले तो प्राण ले लो, गोली मारो तो प्राण ले लो, इज्जत ले लो, तीन बात पूछी, क्या लोगे, धन लोगे, इज्जत लोगे, प्राण लोगे, कभी धन ले जाओ। ठाकुर जी के जरूरत पड़ी तब तो आधी रात को जग कर आए, नहीं तो नींद क्यों खोटी करते, उनके बहुत आवश्यकता थी, जो आप इधर यहाँ आपने ले गया, ले जाओ महाराज। बोलो ये भक्ति बात सुनी है मैंने, मैं यूं नहीं कहता आप यूं दे दो, मैं कह दू उनको दोगे, दोगे भी नहीं मेरे कारण से, तो क्यों मैं इज्जत खोऊं अपनी, कहने कहते भी नहीं, परंतु ले जाए कोई तो पुण्य हो जाएगा, आप भगवान के अर्पण कर दो। एक भाई की लाख की चोरी हो गई, उसे बोले क्या करें, तो भाई ऐसे करो कि भगवान के अर्पण कर दो, जितने कृष्णार्पण कर दो, पुण्य कर दो, आ जाए फिर एक आएगी पास, तो अब दान पुण्य में लगा दो, धर्मशाला बना दो, कोई काम में लगा दो, ठाकुर जी की है, पुण्य हो जाएगा, वही पुण्य हो जाएगा, ठाकुर जी देख प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। इस वास्ते हम ज्यादा महत्व देते हैं असत नाशवान उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज को, जितना आदर देते हैं, जितना महत्व देते हैं, उतना ही भगवान की तरफ से विमुख होते हैं। ये शुभंकरी है, उपराड़ी है, गुरु है, ये श्री साहब का असाधन जितने पैदा होते हैं उससे पैदा होते हैं, साधन जितने पैदा होते हैं भगवान से होते हैं, भगवान के सन्मुख हो, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तब ही, और संसार के सन्मुख होता है पाप राप बतावेगी, इस वास्ते भगवान के हम हैं, भगवान के हो जाए नहीं, हम भगवान के अनादिकाल से भगवान कहते हैं मैं अंश, मेरा ही अंश है, हम भगवान का अंश है, हम प्रसन्न रहो, खूब मौज में रहो, आनंद रहो, आनंद थोड़ी चीज से अपना काम चला ले, साधु होते हैं थोड़ी सी काम चला ले, थोड़ा कपड़ा है थोड़ी वस्तु लगते उसे काम चला लेते हैं, नहीं तो ये सोचोगे अपने पास कुछ नहीं रखने कैसी आफत हो, आफत नहीं होती है, आफत तो ज्यादा चीजें से होती है, पर आप आदत वैसे ही बना लो तो आप बताओ कैसे मालूम हो, एकदम सच्ची बात है। चार पांच कुर्ता हो तो किसको पहने किसको नहीं पहने, एक कुर्ता है धो दिया पास पहन लिया, साधु एक लंगोटी तो कपड़ा पहन लिया, लंगोटी सूखा दी सूख दी पहन लिया, अपने पास बीकानेर की बात है, एक बात आ गई याद आ गई पुरानी, मैं था मेरे एक मित्र थे साधु, तो हम वहां आनंद आश्रम में ऊपर छत पर गए, तो कहते वो किला सावन दिखते गंगा सिंह जी का, वो बोले कि गंगा सिंह जी से मैं सुखी हूं, गंगा सिंह थे उस समय में बीकानेर दरबार राजा जी, और तुम गंगा सिंह जी मैं सुखी हूं, मैंने कहा लंगोटी एक है कि दो है, कि दो को नहीं एक ही है, कपड़े पहन लेता हूँ और सूख जन पहन लेता हूँ, एक लंगोटी एक ही है, यार गंगा सिंह जी मैं सुखी हूं, कोई माना गया बात, हमें जरूरत नहीं है, अब दो वो तो उठानी पड़े ले जानी पड़े, कपड़ा पहन लिया हो सुगा पहन लिया, जितनी वस्तु कम रखेगा उतना ही स्वतंत्र रहेगा, जितनी वस्तु ज्यादा रखेगा उतना ही पराधीन होगा, परतंत्र होगा। अब परतंत्र सोचते हम धनी हैं, हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े अच्छे आदमी हैं, ऐसे हैं, हम क्या अच्छे होंगे। इस वास्ते जड़ चीजों का जितना आदर करोगे, जितने गुलाम बनोगे, उतने परमात्मा से विमुख हो जाओगे, अपने भगवान के शर्मग रहो। जाई विधि राखे राई विधि रहिए, क्या बदलेंगे आप बताओ, क्या बदलेंगे। योगी वाह वाह की योगी वाह वाह, वायु चले तो वाह वाह, तप दो ठंडी हो तो वाह वाह, भगवान जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, भगवान की मर्जी उसी के मना है। बहुत ही मौज है इसमें तो, चीजों की ज्यादा आदर कर आदर बना लेता है ना, पर उससे चीज अपना काम नहीं होता, आदत बना ली वैसी फायदी हो गया। मुफ्त में लखनऊ का नवाब था, उसकी बात सुने, राज लूटने वाले लेने वाले आए तो मारने लगे, जो जूती पहनाने वाला नहीं था वो पकड़े गए, जूती पहना ले तो भाग जाते, जूती पहनाना था नहीं पकड़े गए। बोलो, बात सुनी मैंने इतिहास सुनिए। आदत बना हुई दूसरी पहरा हो जो पहरे, अब जूती पहरा हो तो पहनी पहन कैसे पहने, बोलो ये ऊंचा बना कर रहे। मैं तो कहता हूँ नौकर रखते हो घर में, वो नौकर रहने वाला साधु थोड़ा ही वो भी ग्रस्त है यार, आप भी ग्रस्त हो, वो घर का अपने काम करे, आपके घर का काम करे, दो घर का काम करे, ग्रस्त बड़ा तो वो है यार, आप पड़गोड़ ऐसे भाई जो अपना घर का ही काम नहीं होता आपसे, तो उस वाले दूसरा नौकर चाहिए। फिर कहते हम बड़े आदमी बड़े कैसे होंगे, तो अपनी आदत सादगी की बढ़ाओ, अच्छे साधु हुए उनके पास भी वो सामग्री कम देखोगे। ऐसी बात में भी सहयोगी देखते हैं हमारे, हमारे साथ में चीज ज्यादा हो जाती है, हम तो कहते हैं बात ऐसी है, बात ऐसी है, बात हम अच्छी लगती है, समझिए। आजकल लोग कहते हैं हम बात कहते हैं अच्छी है, बात कहते हैं बढ़िया है, वो हमारी प्राइवेट लाइफ पर वास्तव वही अपनी लाइफ है, वही अपनी रहन सहन जो कुछ है, अपने थोड़े से काम चलाओ, बहुत बढ़िया चीज है। जितने जितने कम व्यवस्थित होती उतना ही उतना आपका जीवन स्वतंत्र होगा, और जितनी जितनी अधिक वस्तुओं की आवश्यकता करोगे उतना ही अपना जीवन पराधीन हो जाएगा। इस वास्ते तो दो बात बताई, एक तो वस्तु में अपने साधारण निर्वाह की रखो, उसमें कम हो जाए तो और अच्छी बात, और एक स्वभाव ऐसा बनाओ कि जो विचार कर लिया उसको पक्के रहो, दृढ़ रहो, फिर दृढ़ विचार हो जाएगा, भगवान के दृढ़ हो जाएगा। दूसरा बात है हर समय सावधान रहना, साधक का नाम यह नहीं घंटा दो घंटा साधन किया पैसा, नहीं, हरदम सावधान रहना है। सूरवीर का सतीग ऐसा आया संतों की वाणी में कि सूरवीर होता है वो एक बार सिर दे देता है मर जाता है, सती एक बार जल जाती है, साधक रोजिना सिर देता है रोजिना ही जलता है, और हमेश सूरा शरण शेल अरापरी की बात नहीं, खरा खरी को खेल है, हरदम जूझता रहता है। धीव जीवत दुखे मशान फकीरी, जीवत दुखे मशान फकीरी, वो है जीवित मशान दुख रहा है, मशान ही दुख रहा है, आराम कहाँ है। संत आराम नहीं देखे, साधन आराम नहीं देखता, आराम देखता है वो साधक नहीं होता, वो तो हर हाल में खुश है, समुदाय में साधन करने वाला एकांत में साधन कर सकता है, अरे एकांत एकांत में साधन करने वाला समुदाय में नहीं कर सकता। तो स्वतंत्र वो वन एकांत रहने वाला, जितनी वस्तु कम है उसे निर्वाह कर दे अपने, कैसी मौज की बात है। ऋषिकेश में एक हमारे मित्र आप जानते हो, तो महाराज वो अपने बुआ के पास भोजन करते, कभी शेठ जी के यहां कर लेते, तो कुछ दिन तक अब जंगल में रहे, जंगली पत्ती खा ली बस रहे, वो जाएंगे वहां भोजन किया, वो जाएंगे वहां किया होगा। मेरे को कहा मैं देखा कि जंगली पत्ती खाकर आदमी जी सकता है, पत्ता खा लिया जाइए बस स्वतंत्र है। तो आजमाइश कर लिया अपना, स्वतंत्रता क्यों बोले, जैसे अशुद्ध चीज है शुद्ध पवित्र चीज है अपना निर्वाह कर लिया, निर्भर हो सकता है। तो एक साधक का नाम ही साधक वही है। खास मूल बात है ये, खास मूल, जितना परमात्मा का आदर है उतना आदर संसार का नहीं, नाशवान वस्तु का ज्यादा आदर है, भगवान का आदर कम है, तो साधक नहीं है। साधक तो वो है कि भगवान का आदर ज्यादा है, अरे भगवान के ना चोर लगता ना डाकू लगता ना कोई नहीं लगता, कोई ले जा सकते ही नहीं, क्या ले जाएगा। हमारा धन वो है, निर्धन का धन राम, माई मेरे निर्धन को धन राम, खर्चो न खूटे चोर न लूटे, धीरे पर आवे काम, को लेट ले गए भाई भाई बटवारा, तो भजन थोड़ी बटवारा होगा, साथ ही मैं बोझ नहीं लगा, भार नहीं लगता, तो असली है आपत पड़ने पर काम आता है। वहां जिसके रामधन है उसे क्या बात है, रामधन ऐसा है मेरा भाई सदा साथ रहने वाला, तो वो साधक है तो वो धन है। अब दूसरे धन है क्या है, शरीर क्या है, शरीर भी जाने वाला है, वस्तु भी जाने वाली है, अपने जान करके इनकी रक्षा करो, पथ्य पालन करो, शुद्ध दवाई ले लो, ठीक बात है, परंतु चिंता क्या बात है, ये तो मरेगा जरूर ही, अवश्य मरने वाला है, नई बात क्या हो जाएगी, अन्न नहीं मिलेगा तो मरेगा, कोई पाप तो लगेगा नहीं, रोटी नहीं खा तो पाप लगेगा तुम्हारे को, तुम भूखा मर गए नरकों में जाओगे, ऐसा है नहीं, हम जान के तो भूखा मरते हैं, जान कर आप कहते करते नहीं। तो साधु की तो ये बात है भाई, हम मस्त रहे अपने हर हाल में खुश, जैसे भेजे वैसी हाल में, तो अब सुखी दुखी होना है, अव सदृश चेषा तुला यष्टे कलश तुला यष्टे कलश, तुरु ताकड़ी होती है तक तराजू, इधर होते तो झुक जाए, इधर तो अलगे नोदी माए रही अलगे न आया तो तुम अलग थोड़े से तो ऊंचे आए थोड़े से नीचे हो जाए, तो कितना ही ऊंचा है जो जगह अपने मोल से। इस वास्ते साधक को तो भगवान पर विश्वास है, भगवान भरोसा रखे, भरजे भगवान की मर्जी हुई होगी है। वो सुने थे एक बाबा जी थे नौका पर चढ़ते, वो भी चढ़ गए, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, अब नरका नौकर आगे चली तो बाढ़ आया, नौकर चली चक्कर में, मल्लाह ने कहा भाई अब याद कर लो भगवान को, हमारे हाथ की बात नहीं रही है, जोर से पानी आ गया है, अब हमारे हाथ की बात नहीं है, भगवान को याद करो इस देश में, तो जय सियाराम जय जय कमल भर भर गए नौका में डालने में, अरे बाबा क्या करते हो, जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम, थोड़ी देर के बाद गए अब कोई बात नहीं, अब उस चक्कर में बात नहीं, अब ठीक है, तो जय सियाराम जय सियाराम फेंकने को नहीं, अरे बाबा तुम क्या करते हो, क्या करते हैं, साधु बना है, इतने आदमी डूब जाते तो मर गया, कि इतने डूब जाते कि मैं बाहर था क्या, तो ये मूर्खता क्यों करी, कि भाई हम समझते नहीं, हम समझते नहीं, तो जब डूबने लगे तो हम समझे भगवान डूबने के मन में है, तो अपनी सहायता करो, अपने पानी भरना शुरू कर दिया, फिर जब ठीक निकल गया तो भगवान पता लग गया नहीं देखोगे हम अपने फेंको, हम तो भगवान की मर्जी मर्जी रखे, अपनी मर्जी थोड़ी है। पता लगे कि भगवान की मर्जी ऐसी है तो अपने भरो सहायता करो, पानी भर दो अपने। तो ये पानी मत भरो पर राजी तो रहो, भगवान करे जो होगा। राम कीन चाहे सो हो ही, करे असत अन्यथा अस नहीं कोई। तो मस्त रहे, वाह वाह वाह, हर एक बात भगवान की मर्जी मर्जी बनावे। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा है। मेरे बेटे को होता ही नहीं, सदाई ठीक ठीक होता है। बेटी कैसे होगा बताओ, तो बेटी कैसे होगा। मर जाए तो ठीक है, बीमार हो तो ठीक है, धन आ जाए तो ठीक है, चला जाए तो ठीक है। नंदन तो नहीं थी निवड़ा, यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समावेश तु गच्छतु वा यथेष्टम। अपने धन आ जाए तो मौज, चला जाए तो मौज। अपने मौज करेगा आनंद से, घर में ज्यादा हो गए तो कीर्तन करे घर गुरु अच्छे, मर गए थे कहीं भजन ध्यान करेंगे। अपने क्या है, जितना साथ में लगाओ भाई। सत्संग ज्यादा आ जाए तो कीर्तन करेंगे ज्यादा सुनेंगे, थोड़ा हो तो मार्मिक बातें चलेगी। हर्ज क्या हुआ, हमारे बात क्या हुई। अपनी नियत में तो खराबी रखनी नहीं, वही तो अच्छी बात है। या होने में अपने प्रसन्न हो, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ऐसे मंत्र बढ़िया है महाराज, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जीवन पवित्र हो जाए करने में सावधान, हरेक काम करो सावधानी के साथ। गफलत मत करो, भूल मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार दुराचार मत करो, सावधान रहो। अरे हो जाए चाहे सुख आवे जो दुख आवे, दुख में बहुत ज्यादा राजी होना चाहिए, दुख में उन्नति होती है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, फायदा होता है। हरदम सावधान, प्रसन्न प्रसन्न हरदम ही, जाहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। साधन इससे साधन बढ़ता है, चीजों की अधीनता जितनी होती है उतना साधन कमजोर होता है। भगवान की मर्जी है, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उन्नति देने वाली चीज है। कैसी आरसे की बात, कितनी मौज की बात। शंका हो तो बोलो। साधु का काम है ये सदा याद रखनी बात, सदा सदा याद रखने की है। जितने साधु हुए हैं उन साधुओं की बातें मैंने देखी है, वो चीज स्वाति नहीं पा, ज्यादा पड़ी स्वाति नहीं करे, क्या करेंगे। काम आ जाए जो कर ले लिया, बोलो शंका करो। जितनी आवश्यकता संसार की पैदा करता है उतना ही वो परतंत्र होता है, पराधीन होता है। जितना ही स्वाधीन है भविष्य, आजकल इनको लोग बढ़िया समझते हैं। सामग्री ज्यादा हो बहुत है, पढ़ाई में भी कितनी सामग्री होती तब छोरा पढ़ता है। बहुत खर्चीला जीवन है, पोशाक ऐसी रखो, धोती ऐसी रखो, मेकर ऐसी पहनो, कुर्ता ऐसा, टोपी ऐसी, ऐसे रंगरी, कोई नक्शा ही लगाओ। अब वो लगा दे तो क्या हो गया, नहीं लगा क्या हो गया। है ईसाई थी, ईसा ने फांसी लगाई इस वास्ते उनके इष्ट देव है, गवर्न इष्ट देव का लगाई है। आज श्रृंगार हुआ है, वो फांसी का श्रृंगार है। आज काई लगा देते तो हमारी चाहिए, देखो तुम्हारे से बड़ी है, इतनी बड़ी है तुम्हारी टाई। एक विनोद की बात याद आ गई, गाने बजाने वाले थे, बाजा बजाते गा रहे थे। तो एक आदमी आया, अपनी एक बड़ी लाठी लिया हाथ में, पास में लेकर के, वो अब वे बजाओ वे बजाओ, वाह वाह खूब खुश हो गाते रहे, बजाओ ये बजाओ। तो क्या बताओ, बाजा बजाते हैं हमारे। अरे क्या बजते हैं, बजा तुम्हें गला ना, तुम तो लाए मांगता मैं लाए वो घर सो, थारो बजो बजाय बाजे बाजो बाजे हर सो, दूसरा बाजे जन बाजे मारो बाजे कोई बोल बाजे जिसे बजाओ जन। हाँ हमारे बाजे अकेले नहीं बजता, तुम तो लाए मांगता करे मैं लो घर सो, महिला कर ले आये हूँ, तुम्हारा बाजा बजाया बाजा माधो बाजी हर्षो हर वह नहीं मेरे को बाजी हर्षो बाजी सत सत बाजी बाजू तुम्हारा तो बाजू सत्य बाजी है सत्य विनोद की बातें कही याद आ जाए नाथ होते हैं नाथ होने देखा ना काली जने होती काली काला घोड़ा होता है उसमें एक मुद्रा होती है थोड़ी वो नाथ गाते हैं उसमें एक ऐसी शैली होती है शैली सिंगी और मुद्रा ये उनकी जने वो होती है शैली होती है तो वो नाद होता है नाद बड़ी एक लथक देती है काली काली शैली होती है उनको बजाते हैं नाद पूरे वो भोजन करो नाद पूर दिया बच्चे थे नाद पूर दिया तो वो अपने भोजन करते थे एक जाट था वो कहते अपने भोजन करो भाई तो वो आया तो उसने क्या किया कि अभी छोटी खाट थी और खाट का एक पागा वो लेकर हमें डाल दिया तुम्हारे शेर सिंह हमारे शेर सिंह है तुम्हारी छोटी सी हमारी बड़ी है समझे तेरे गल में शेली शेरी मेरे घर में पागू नाथों में तो नाथ कह जो खड़दर्श में आगू मामूली जरूरी हूँ मैं नाथ हूँ थारे गल में शेली सिंह मारे गल में पागो फैशन बड़ी है ये बात हमारी क्या हुआ मैं पागो डाल दिया तो क्या एक लड़ी डाल दिया तो क्या असली तो भगवान के भजन में है भाई शरणानी ने पूछा कि महाराज आपको आती है वो क्या कहें कुंडल ने जागृत करी कुंडल नहीं जानते हो कि कुंडली जागे कुंडल को हम जानते हैं हमारा संबंध नहीं है कुंडली में हमारा उसका संबंध नहीं है अब चित्र का संबंध क्या जड़ के साथ में हम जानते हैं कुंडली हमारा संबंध नहीं इतना जानते हैं हम कुंडली नहीं जानते पर हमारा संबंध नहीं है पक्की जानते हैं खत्म हो गए को जागृत करो जो सूती रहो हमारा संबंध भी है सूती रहो संबंध जागृत संबंध हमारा संबंध है नहीं वो तो शरीर के साथ संबंध है कितनी बढ़िया बात बताई दूसरा कहते हैं कि हमारे मेरुदंड में होकर ऊंचे गए हैं मेरुदंड की राख उड़ेगी झूठा जो कमाया मेरुदंड राख हो जाएगी क्या करोगे मेरुदंड गया से मेरुदंड गया है फरमाओ महाराज क्या आज्ञा होती है वो तो हेतु की कृपा हुई बिल्कुल नहीं है हेतु की कृपा कैसे होती है मैं भजन नहीं करता उनको रोटी मिलती है अन्न मिलता है जल मिलता है भगवान की अहेतु कृपा सब पर होती है हेतु की कृपा नहीं है ये बात नहीं है।